Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska proponuje PiS-owi debatę na temat programów, na przykład o wieku emerytalnym. Akcja poszukiwawcza na Zalewie Szczecińskim definitywnie zakończona. Nie udało się odnaleźć dwóch zaginionych żeglarzy. 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy przemaszerowało przez moskiewski Plac Czerwony. Rosja świętuje rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Prawo i Sprawiedliwość pyta PO o program. Platforma Obywatelska proponuje cykl debat programowych. Na początek rozmowa o gospodarce pomiędzy wicepremierem Mateuszem Morawieckim a doradcą ekonomicznym PO Andrzejem Rzońcą. Małgorzata Naukowicz. Jeszcze przed konferencją PO rzeczniczka PiSu Beata Mazurek powtórzyła pytania, które zadała Platformie w ubiegłym tygodniu przed Marszem Wolności. Czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat? Czy ograniczy lub zlikwiduje program 500+, a także czy podtrzymuje deklarację likwidacji IPN-u i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie emigrantów? To są konkretne pytania, na które oczekujemy odpowiedzi. Tak czy nie? Mam nadzieję, że Platformie starczy odwagi i nie stchórzy, by w sposób rzetelny udzielić odpowiedzi, prostej odpowiedzi, na którą czekamy od 4 dni. W odpowiedzi szef PO Grzegorz Schetyna zaproponował debaty programowe w kilku obszarach. Gospodarka, środowisko, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, polityka zagraniczna. Na początek szef Platformy zaproponował debatę Andrzeja Rzońcy z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, między innymi o wieku emerytalnym. I to jest absolutnie kluczowa rozmowa, bo potrzebne wyliczenia i potrzebne spojrzenie na to w perspektywie nie najbliższych tygodni czy miesięcy, ale najbliższych lat, jak będzie wyglądać sytuacja na rynku pracy. Grzegorz Schetyna powiedział też, że jest gotowy do debaty z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Nie udało się odnaleźć dwóch żeglarzy zaginionych przedwczoraj na Zalewie Szczecińskim. Wieczorem poszukiwania zostały definitywnie zakończone. Nie będą wznowione, informuje rzeczniczka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Mirosława Więckowska. O szczegółach tych poszukiwań nasz szczeciński reporter. Brali w nich udział funkcjonariusze Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, strażacy ochotnicy, nurkowie z Państwowej Straży Pożarnej i ratownicy WOPR. O zaginięciu żeglarzy w poniedziałek w południe służby poinformowała córka jednego z nich. Mężczyźni w wieku od 61 do 63 lat wypłynęli w rejs w niedzielę. Wczoraj po południu woda wyrzuciła na brzeg ciało jednego z nich, który miał na sobie kamizelkę ratunkową. Ratownicy odnaleźli też na Zalewie Szczecińskim przewrócony jacht. Pozostałej dwójki żeglarzy, którzy prawdopodobnie nie ubrali kapoków, dotychczas nie udało się odnaleźć. Jak powiedziała mi Mirosława Więckowska, rzeczniczka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, nie ma szans, by po 36 godzinach udało się odnaleźć kogokolwiek żywego. Dodajmy, że akcję poszukiwawczą utrudniały wczoraj warunki atmosferyczne. Wiał silny wiatr, momentami padał deszcz, a woda w Zalewie Szczecińskim miała zaledwie 11 stopni. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Ponad 10 tysięcy żołnierzy przemaszerowało przez moskiewski Plac Czerwony. Paradą zwycięstwa Rosjanie uczcili 72. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Jak zwykle defiladę z trybuny honorowej obserwowali weterani II wojny światowej, także przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Władimir Putin. W swoim wystąpieniu prezydent Władimir Putin nawiązał do ogromnego wysiłku narodów Europy w walce z faszyzmem, podkreślając, że i współcześnie rosyjska armia jest gotowa do obrony ojczyzny. Lekcje minionej wojny każą nam być czujnymi i rosyjskie siły zbrojne są gotowe odeprzeć każdą potencjalną agresję. Dziś samo życie zmusza nas do podwyższania potencjału obronnego, ale dla efektywnej walki z terroryzmem konieczna jest konsolidacja całej międzynarodowej społeczności. W paradzie zwycięstwa wzięli udział żołnierze wszystkich formacji, a także pułków historycznych nawiązujących strojami do historii oręża carskiego i radzieckiego. Przez Plac Czerwony przejechały wozy bojowe, działa samobieżne, czołgi i wyrzutnie rakiet. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Maj to nie tylko miesiąc matur, ale i pierwszych komunii. Choć ma to być dla dziecka duchowe przeżycie, to dla rodziców staje się czasem okazją do spełnienia swoich fantazji. Coraz częściej dziewczynki mają makijaże, sztuczną opaleniznę, a na paznokciach... trzyma i tak jak sztuczne rzęsy tam koło 2 miesięcy. Do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po 16. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i pogórzu deszczu ze śniegiem, w górach śnieg, na północy silny wiatr. Najcieplej na zachodzie 9-10 stopni, w centrum 8, na północnym wschodzie 6, a na pogórzu tylko 3-5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując komputer lub laptop z wybranym procesorem Intel, otrzymasz w zestawie wielofunkcyjne urządzenie drukujące HP o wartości 169 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Ja, Agnieszka Dygant, polecam w wiosennej kolekcji dla samej siebie Huawei P10 Lite. A dla wszystkich rodzin Huawei P10 to hity sezonu. Ty też nie przegap smartfonów Huawei w supercenach w formule Solo i formule Rodzina. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. Kłaniam się, to już 7 minut po południu. Miażdżącą, jak wiemy, przewagą Emmanuel Macron pokonał w drugiej turze Marine Le Pen, reprezentantkę Frontu Narodowego. Filozof z wykształcenia, były bankier, były minister gospodarki Francji, będzie najmłodszym prezydentem Francji od 1848 roku. Teraz przed prezydentem elektem jeszcze jedno trudne zadanie, mianowicie czerwcowe wybory do Zgromadzenia Narodowego. Bez większości trudno o skuteczne rządzenie. Co zmieni się w polityce Francji? Co zmieni się w Unii Europejskiej? Emmanuel Macron przeciwny był i jest wyjściu Francji ze strefy Schengen, co proponowała Marine Le Pen. Zamiast deportacji podejrzanych o terroryzm, proponuje wzmocnienie służb i tworzenie specjalnych ośrodków dla islamistów, by ich resocjalizować. Jednocześnie za 2 miesiące zamierza znieść wciąż obowiązujący we Francji stan wyjątkowy. W kampanii, jak pamiętamy, pojawiły się również wątki dotyczące Polski. Przyszły prezydent Francji oskarżał Polskę o dumping socjalny, wygrywanie różnic w systemie podatkowym. Uznał, że Polska narusza wszystkie zasady Unii. Być może była to tylko jedynie wypowiedź emocjonalna związana z decyzją firmy Whirlpool o przeniesieniu fabryki z Francji do Polski. Emmanuel Macron zapowiedział bliską współpracę z Niemcami, opowiedział się za utrzymaniem sankcji wobec Rosji do czasu, gdy zacznie być respektowane porozumienie z Mińska. Dziś pytanie, czy Unia dwóch prędkości będzie faktem, a moim gościem jest pani dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Przyszły prezydent Francji straszył, że w ciągu 3 miesięcy doprowadzi do objęcia Polski sankcjami. Oskarżył Polskę o to, że wygrywa różnice w systemie podatkowym. Poważnie to traktować, czy też nie przejmować się specjalnie? Nie przejmować się, dlatego że po pierwsze było to w trakcie kampanii wyborczej, po drugie było to w bardzo konkretnym miejscu i czasie, w fabryce Whirlpoola zamykanej. Mm-hmm. Po trzecie nie chodziło też o sankcje, bardziej tu chodzi o taki wewnętrzny rodzaj więzi pomiędzy krajami członkowskimi, który powoduje konkurencyjność. No, chodzi o to, żeby ten jednolity rynek europejski rzeczywiście był jednolity. Natomiast są różnice pomiędzy krajami, więc dąży się do tego, żeby nie wykorzystywano nadmiernie tych różnic. No, ale myślę, to chyba normalne, te różnice w warunkach tworzonych dla inwestorów, to chyba coś zupełnie normalnego w Unii. Przez lata przecież świetne warunki miały i mają wielkie francuskie sieci handlowe. Rozumiem, że to przyszłemu prezydentowi nie przeszkadza akurat. Ja myślę, że przyszły prezydent w ogóle będzie miał przede wszystkim, czy obecny prezydent będzie miał przede wszystkim oczy zwrócone na samą Francję i jego najbardziej interesuje interes Francji, Francuzów i to, żeby sobie poradzić z sytuacją, którą on ma u siebie. Dla Francji dzisiaj największe wyzwania to jest po pierwsze rosnąca frustracja obywateli na tle zarówno generalnie kłopotów gospodarczych, jak i takiego poczucia ogólnego zagrożenia i dużej ilości migrantów. Mm-hmm. Francuzi z migrantami mają od zawsze do czynienia, więc nie jest to jakaś nowość, ale ostatnio skala tego fenomenu przybiera na sile. W związku z tym mamy 8,5 miliona migrantów już teraz we Francji. I społeczeństwo czuje się coraz bardziej takie zdystansowane czy niechętne. Pozostańmy przy tym wątku, bo on ważny. W Polsce ponad 70% obywateli, jak wynika z różnych badań, nie chce otwarcia kraju dla uchodźców. Tymczasem pan Macron zamierza naciskać na przyjmowanie uchodźców. Krytykuje w tej sprawie kraje Grupy Wyszehradzkiej za brak współpracy. To być może będzie poważne źródło konfliktu w Unii. Tutaj konfliktogenne jest tak naprawdę podejście do tego wyzwania, dlatego że migranci, zwłaszcza tu chodzi o nielegalną migrację, dlatego że migracja legalna nie jest zagrożeniem, ponieważ kontrolujemy sytuację, kontrolujemy ile osób i kto tak naprawdę do nas wjeżdża. Aha. Natomiast nielegalna migracja jest zagrożeniem, bo nie wiadomo po prostu, kto przez te granice przechodzi. Ona jest nieszczelna. Natomiast ci migranci trafiają do tylko niektórych krajów. Zwłaszcza to są kraje południa. Wybierają, tak, a potem docelowo wybierają te państwa, które są po prostu zamożne, o których wiedzą, że są dla nich bezpieczne, przyjazne. To po pierwsze, ale po drugie też są więzi pewne historyczne. No wiadomo, że do Francji trafiają przede wszystkim obywatele z byłego świata francuskiego, czyli byłych też kolonii. I to się dzieje przecież od lat. Natomiast jednocześnie mamy coś takiego jak swobodny przepływ osób wewnątrz Unii Europejskiej i w związku z tym jesteśmy powiązani wszyscy ze sobą i granice, również mamy wspólną granicę zewnętrzną. W związku z tym tak naprawdę jest to problem wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i oczywiście pojawia się kontrowersja polegająca na tym, że jedne kraje mają z tym mniejszy problem, że tych migrantów mają, a inne kraje w ogóle mają mało imigrantów, a poza tym nie chcą, aby ta ilość się zwiększała. Między innymi Polska i teraz Francja jest jednym z tych krajów, gdzie nie tylko, że migranci są, ale jeszcze ta liczba się zwiększa. W związku z tym w interesie Francji jest rozłożyć to obciążenie też na inne kraje, a najlepiej tak naprawdę na wszystkie. Oczywiście w interesie krajów takich jak Polska czy Węgry byłoby zdecydowanie rozsądne przyjmowanie tych imigrantów, a na pewno kontrolowanie, kto przyjeżdża i stąd też kontrowersja związana z kwotami, bo nie tylko kwestia, że migranci to jest konieczna sprawa do jakiegoś podejścia, ale że również jest to narzucanie, ilu tych migrantów ma trafić do poszczególnych trafić. Państw. Swoją drogą to może zastanawiać, dlaczego we Francji, kraju, który pada przecież ofiarą terroryzmu, wygrywa polityk opowiadający się za otwarciem na imigrantów, nie popierający pomysłów typu wydalenie z kraju podejrzanych o terroryzm, co proponowała pani Marine Le Pen. No ale podkreślajmy, Francja to nie jest kraj, który jest antyimigrancki co do zasady. To jest raczej kwestia pewnego nadmiaru z ostatnich 2 lat. Zwłaszcza w rok 2015 dla Unii Europejskiej był niefortunny pod tym względem, bo do 1 miliona doszła liczba nielegalnej imigracji. To się udało opanować w roku 2016, to spadło do mniej więcej 300 tysięcy rocznie. No ale nadal jesteśmy w pewnym sensie nie do końca dobrze zabezpieczeni i te procedury, one muszą działać sprawnie, więc Unia Europejska tutaj wprowadziła dużo różnych instrumentów zaradczych. A dlaczego właśnie te kraje, bo z jednej strony Unia boryka się z tymi problemami, o których rozmawiamy, z drugiej kompletnie nie radzi sobie na granicach. Dlaczego kraje południa tak swobodnie podchodzą do ochrony swoich granic? No nie, zupełnie tak jest. Raczej radzi sobie właśnie, dlatego że to uszczelnienie granic z 1 miliona, spadek do 300 tysięcy właśnie jest dowodem na to, że radzi sobie i to nie tylko zresztą jest kwestia Unii Europejskiej, bo granicę zewnętrzną tak naprawdę kontrolują czy uszczelniają państwa członkowskie, które mają te odcinki tej granicy. Tak. Natomiast odcinki granic są różne, bo na przykład granica grecko-turecka jest bardzo trudna do upilnowania, ponieważ to jest granica morska i tam jest mnóstwo wysp. Mm-hmm. I to jeszcze bardzo blisko położonych Turcji, więc bardzo prosto się tak naprawdę przeprawić z Turcji do Grecji. W ogóle cała granica morska, czyli Morze Śródziemne, to też jest takie miejsce, gdzie przemytnicy nadużywają trochę zaufania wielu osób, które po prostu chcą uciec do Europy i robią na tym bardzo dobre pieniądze, więc przewożą tych ludzi na tak naprawdę byle czym. Więc to pojawia się też wątek nie tylko uszczelnienia granicy, ale też ratowania ludzkiego życia, bo pamiętajmy, że przecież tam dużo ludzi ginie. Na tych łódkach się topi. To prawda. Myślę, że skalę tej imigracji będziemy mogli ocenić po wiośnie, po lecie tego roku, kiedy to warunki na morzu będą sprzyjające. Emmanuel Macron zapowiada ścisłą współpracę z Niemcami, ścisłą współpracę w strefie euro. Chce nawet powołania osobnych instytucji dla państw strefy euro. Chodzi o osobny budżet na przykład, czy ministra finansów dla państw Unii Walutowej. To dla Polski nie brzmi dobrze, prawda? No ale z punktu widzenia Francji brzmi dobrze, dlatego że no niestety Zachód, coraz popularniejsza jest opinia w elitach politycznych, że nie ma sensu oglądać się na wszystkich obecnych członków Unii Europejskiej. Trzeba robić swoje, zwłaszcza dotyczy to strefy euro, która musi się po prostu zintegrować głębiej, ponieważ inaczej ona źle działa, źle funkcjonuje, a zarówno Francja, jak i Niemcy są w strefie euro, w związku z tym jest to ten środek, to serce procesów integracyjnych, ale też serce Unii Europejskiej obecnie. Mhm. I bez względu na to, co myślą kraje takie jak Polska, które są poza euro, to po pierwsze, ale również nie są na dzisiaj przynajmniej zainteresowane pogłębioną integracją polityczną, to te procesy się będą działy. Oczywiście z punktu widzenia interesów polskich odsunięcie nas od tego głównego nurtu jest niedobre, ale też nie bardzo mamy chyba ochotę włączać się w te procesy, bo ani nie chcemy wejść do euro na dzisiaj, nasz rząd deklaruje, że nie jest tym zainteresowany, ani też nie budujemy mocnych relacji z partnerami, głównymi partnerami w Unii Europejskiej, więc te relacje siłą rzeczy będą zdystansowane. W starciu telewizyjnym Marine Le Pen ironizowała, bez względu na to, kto wygra, Francją rządzić będzie kobieta. Myślała oczywiście o Angeli Merkel, ale ten zarzut nie podziałał na Francuzów. Dlaczego? Mnie się wydaje, że Francuzi nie zdecydowali się na większe ryzyko niż takie ryzyko kontrolowane. Macron jest pewnym mostem, jest taką osobą, która łączy sobie to, co było do tej pory we francuskiej polityce. To nie jest elit, to jest człowiek elit, to jest człowiek, można powiedzieć, no, z doświadczeniem politycznym, był ministrem, członkiem partii socjalistycznej. Ale też ogromne doświadczenie biznesowe. No tak, ale przede wszystkim jest to ewidentnie człowiek pewnej kontynuacji, a jednocześnie udało mu się pokazać się w kampanii wyborczej jako człowiek nowy, jako człowiek świeży, jako nową twarz. I myślę, że w tym kontekście to jest o tyle dobre, że zapowiada pewną stabilizację, nie zapowiada jakichś radykalnych ruchów. Myślę, że Francuzi nie są skłonni do nadmiernego ryzyka, ale odrobinę ryzyka chcą. To znaczy chcą nowego w polityce, ale nie za bardzo radykalnego i dlatego nie postawili na Marine Le Pen, ani na zresztą kandydata skrajnej lewicy. Oczywiście pytanie, co tak naprawdę Macron ze sobą przynosi, bo z jednej strony on przynosi też elementy kontynuacji, ewidentnie będą elementy kontynuacji polityki prezydenta Hollande'a, którego zresztą on był ministrem i jest też wychowankiem, ale z drugiej strony Macron ma też własne pomysły polityczne i w ogóle jest osobą taką dynamiczną, świeżą, więc to na pewno przyniesie też trochę zmian. Myślę, że Macron zdecydowanie bardziej energicznie poprowadzi sprawy europejskie. Jest zainteresowany tym, żeby Francja stała się znowu jednym z głównych rozgrywających tego projektu. Ten tandem niemiecko-francuski, on się dobrze sprawdzał przez lata i osamotnione Niemcy z osłabioną Francją, to nie jest dobry pomysł, nie tylko dla Niemiec, ale ani dla Europy. Takie przywództwo jednej silnej kobiety to nie jest rozwiązanie, z którego Europa jest zadowolona, tylko na jakimś w pewnym sensie nie ma innego wyjścia. Do tej pory Angela Merkel okazywała się po prostu nie tylko, że najbardziej stabilną przywódczynią, bo ona jest od 11 lat kanclerzem i trwa, pomimo że wszyscy pozostali koledzy ma ogromne szanse na dalsze rządy. No właśnie, więc to jest niejako ten element taki samo się narzucający, że po prostu jest ktoś, kto od lat zajmuje się tymi sprawami i trwa na posterunku. Natomiast drugi element to jest oczywiście gospodarka i siła w ogóle polityczna Niemiec. To jest największy kraj Unii Europejskiej, największa gospodarka. To jest też największy płatnik netto do budżetu unijnego. Natomiast powtarzam, Niemcy same zainteresowane są, aby nie były osamotnione w tym przywództwie, aby mieć partnerów silnych. Do tej pory takim partnerem przez lata była Francja i myślę, że Macron będzie chciał powrócić do tej roli, stąd też tak mocne naciski na dobre relacje z Niemcami, ale też na wzmocnienie projektu europejskiego i nadanie mu nowej dynamiki. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze, jeśli pani pozwoli, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Doktor Małgorzata Bonikowska jest moim gościem Centrum Stosunków Międzynarodowych. 19 już minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy Unia dwóch prędkości będzie faktem. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. I got her. cane and Big Danny is wasted. He said I'm the sweetest thing, boy, that he's never tasted. Mariposa singing love songs all in her dark apartment. 14 floors of burden and 14 floors of dying. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I take you to the stairwell and I give you something I can offer. You know, the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot, long summer day, where's it sneaking by the river? Oh, I lock my dreams away and I watch the city quiver. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Pan Andrzej piszący komentuje: Unia dwóch, a nawet więcej prędkości jest już faktem. Kraje takie jak Polska nie mają nic do gadania. Rządzą Niemcy, Francuzi. Rozkazy takie jak na przykład obowiązek nocowania kierowców tirów w hotelach czy określanie ich płacy według stawek niemieckich to pokazywanie nam, gdzie jest nasze miejsce. Pan Mateusz napisał: Unia dwóch prędkości jest faktem od dawna. Praca polityków w takim kraju jak Polska powinna polegać na dogadywaniu się z tymi bogatymi państwami, a nie konserwowaniu różnic. 7 trójek na początku 22. Czy Unia dwóch prędkości będzie faktem? Za, a nawet przeciw. 22 minuty po południu, program trzeci. Panie Sławomirze, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kłaniam się panu. Panie Kubo, Unia dwóch prędkości musi być niestety, ale faktem, ponieważ nie ma już co ukraść w krajach Europy Środkowej, to po pierwsze. Po drugie, kraje Europy Środkowej stają się coraz bardziej samodzielne i wybierają coraz bardziej swoich przedstawicieli, a nie polityków, którzy są reprezentantami Berlina czy Paryża. Mhm. Dlatego też w tych warunkach ograniczonej dostępności dóbr, które Bruksela mogłaby dzielić, będzie nacisk na polityków unijnych po to, aby zawęzić ten krąg tych, którzy mogą prowadzić dystrybucję dóbr i tych na zewnątrz, czyli tej drugiej prędkości, którzy będą dostarczycielami. Pan Paweł komentuje: rządy kilku krajów bardzo naciskają na zacieśnianie współpracy politycznej i przekazywanie kompetencji państw narodowych na rzecz instytucji unijnych. Należy wrócić, zdaniem słuchacza, do koncepcji Europy ojczyzn, a nie bronić zbiurokratyzowaną Federację Europejską. 7 trójek na początku 22. Panie Leszku, witam pana. Halo? Może pan Radosław najpierw? Panie Radosławie, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Właśnie, chciałem trochę tak może swojej prywaty, bo jestem kierowcą zawodowym, a przed chwilą słyszałem, że Niemcy dyktują naszym pracodawcom, jakie stawki godzinowe powinien mieć kierowca i to jest całe nieszczęście. Więc ja chciałbym zapytać, skoro mój pracodawca jeździ po Niemczech, ma stawki dla przewoźników tak jak niemiecki przewoźnik, dlaczego ja nie miałbym zarabiać tyle co niemiecki kierowca, prawda? Prawda, czy Unia dwóch prędkości będzie faktem? 7 trójek na początku 22. Rafał Dymek, Fundacja Schumana. Myślę, że Unia wielu prędkości już jest faktem. Są państwa obecne w strefie euro, które coraz bardziej ze sobą zacieśniają współpracę. Są państwa poza strefą euro. Są państwa, które są w strefie Schengen, niektóre są poza strefą Schengen. Jest Wielka Brytania, która rozluźnia współpracę z Unią Europejską, więc Europa wielu prędkości jest faktem i myślę, że trudno jej zapobiec. Dla Polski nie jest to scenariusz najszczęśliwszy. Polska do tej pory próbowała prowadzić taką politykę, aby utrzymać jedność całej Unii Europejskiej, podobny stopień rozwoju, no ale okazało się, że nie jest możliwe i realne, aby 28 czy 27 państw, czasem jednak o różnych interesach, miało wpływ na dalszą integrację i na to, w jakich obszarach trzeba zacieśniać współpracę. Więc trudno niektórym państwom blokować zacieśnianie takiej współpracy. Dlatego Unia wielu prędkości jest faktem i myślę, że nie da się temu niestety zapobiec. 25 minut już prawie po południu. Pan Błażej. Panie Błażeju, halo? Witam Pani Kuba. Dzień dobry panu. Zabrać głos w tej sprawie. Otóż to jest tak, no Unia dwóch prędkości, tak jak człowiek dwóch twarzy. No niestety, no jesteśmy jacy jesteśmy i Unia daje, ale też Unia i zabiera. I mi się wydaje, że jeszcze będzie taki czas, że państwa same się będą wycofywać, co świadczy o tym Brexit z Londynu, tak? No ale z drugiej strony patrzmy na to też, że Unia się zabezpiecza w ten sposób, tak jak banki. Czyli jeżeli podpisujemy umowę kredytową z jakimś bankiem i chcielibyśmy ją zerwać przed terminem, musimy zapłacić jakąś karę. Czyli jest to, można powiedzieć, twór stworzony przez jakieś inne państwa, które miały z tym swój udział. Przepraszam, że tak mówię, to jest tylko moje zdanie. I... A panu, panie Błażeju, źle w tej Unii? Powiem tak, źle i dobrze. Źle w sensie takim, że, i wie pan co, powiem tak, pracuję w służbie zdrowia, nieważne w jakim zawodzie. I powiem prosty przykład. Niech pan zobaczy, co się dzieje wokół, kurczę, służby zdrowia, gdzie brakuje personelu. Średnio, powiedzmy, tu mówię o Wielkopolsce, jeden z uniwersytetów słynnych rocznie około opuszcza personelu średniego 70-80 absolwentów. Ile zostaje w zawodzie? Może 10, wie pan co, 10, może 10%. A co zresztą emigruje, tak? A co zresztą najedzie na zachód, bo dobrze zarabia. Pana Robert, panie Robercie, witam pana, halo. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu. Proszę, witam słuchaczy. Już sporo panu słuchaczy powiedziało na temat usług transportowych, akurat w tej branży dosyć długo pracujemy, bo od 1978 roku i pan Macron wprowadził właśnie taką bardzo ulubioną przez nas temat. Chodzi o to, że kierowcy nie mogą nocować w kabinach. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardziej złodziejskiego kraju jak Francja nie ma, jeżeli chodzi o transport, tylko tam potrafią uśpić kierowców, tam potrafią okraść samochód, tam przyjedzie policja i powie, że taki duży ciągnik siodłowy z naczepą, który 44 tony waży i w kierowcy ma przyjechać złożyć, że tak powiem, oświadczenie na komendzie w jakimś miasteczku, do którego się nie da wjechać takim samochodem, to tylko francuski policjant wystawił panu mandat za przekroczenie 6 minut czasu pracy na 250 euro, a 8 minut na 850 euro. Tylko Francuzi okradają polskie firmy transportowe, są leniwi, nie chce im się pracować, jak i mamy tak zwany fix na godzinę 10, a jest to nie daj Boże. Mam nadzieję, panie Robercie, że dzisiaj porozmawiamy również o tym, co nas z Francją ewentualnie łączy. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Witam, dzień Robert dobry. Z Krakowa. Ja chciałem się dołączyć do dyskusji. Otóż mówił przed chwilą pan, że chciałby jako kierowca zarabiać tyle, co kierowca pracujący w Niemczech. Mm-hmm. Jestem jak najbardziej za. Ale chciałbym też, żeby polski pracownik na przykład w Auchan czy w Carrefourze zarabiał tyle, co we Francji. Natomiast co się dzieje? Zyski są transferowane za granicę, a nasi pracownicy zarabiają minimalkę nie taką jak we Francji, tylko taką jak w Polsce. Pan gdzie Krzysztof. To sprawiedliwość? Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? A, dzień dobry. Dzień jestem dobry. Kierowcą tira i wszystkie pieniądze dostaję w kopercie każdego miesiąca, podstawową pensję w kopercie, a resztę pod stołem. Mhm. I zarabiamy tyle samo, co ludzie za granicą, 6, 7, 8, nawet 9 tysięcy, ale tyle, że nieoficjalnie. Jest własne państwo, więc przestańmy mówić o uczciwości, po prostu niech nasi pracodawcy nie mówią, że jesteśmy konkurencyjni, tylko po prostu jesteśmy złodziejami, którzy dajemy pod stołem pieniądze. To wszystko. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję za telefon. Panie Leszku, jeszcze pan. Halo? Tak, jestem. Witam pana. Witam, dzień dobry. Oczywiście obserwuję Unię od wielu lat, się interesuję polityką, ale to, co jaka jest moja obserwacja, taka, że dzisiaj w Unii na pierwszy plan wysunęła się, z mojego punktu widzenia, ideologia. Gospodarka schodzi na dalszy plan. Ideologia, która idzie w tym kierunku, z mojego punktu widzenia, która polega na tym, że korporacje, banki, instytucje dążą do tego, żeby z Unii Europejskiej zrobić jedno super państwo, w którym obywatele będą zniewoleni. Zniewolenie przez tą ideologię. Przyglądam się temu, dlatego że, tak jak powiedziałem, cywilizacja, jakiś światopogląd, jakaś ideologia wysunęła się na pierwszy plan. tak to widzę. Pan Mirosław jeszcze. Panie Mirosławie, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Tym, którzy zarzucają panu Macron, że chce niejako uszczuplić portfele Polaków, proponowałbym odwrócić myślenie. Przecież nic innego pan Macron nie zaproponował, jak tylko równanie w górę, czyli dorównajcie do nas. Nie będziemy redukować naszych zarobków, wy podszlusujcie do nas. Siedem trójek. Pozdrawiam. Na początku 22. Wojciech Lewandowski, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski. Myślę, że tak, że może stać się faktem, zwłaszcza jeżeli państwa, które posiadają wspólną walutę euro, zdecydują się jeszcze bardziej zacieśniać swoją współpracę. Będzie to forma odpowiedzi na wyzwania, które współczesność stawia przed Europą, zwłaszcza też w kontekście Brexitu, czyli opuszczania przez czy tendencji takich odśrodkowych w Unii Europejskiej, i to będzie próba stworzenia takiego bardziej ścisłego jądra tej integracji, co zresztą jakby technicznie możliwość jest stworzona, czy to na polu traktatowym, czy choćby też bardziej ścisłej współpracy samych tych państw ze sobą. 31 minut po południu. Moim gościem jest pan Wojciech Białożyt, dyrektor zarządzający Visa Pol Europa. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Polska, jak wiemy, jest potężnym beneficjentem funduszy unijnych. Od początku naszego członkostwa, odliczając naszą składkę, trafiło do nas ponad 91 miliardów euro. Po 2020 roku, kiedy to zamkniemy aktualny budżet Unii, relatywnie do Polski, pana zdaniem, tych pieniędzy trafi mniej? Z całą pewnością będzie to mniejsza perspektywa finansowa. Kończyć się wtedy będzie druga perspektywa finansowa, z której korzysta Polska. I nie ma wątpliwości, że ona będzie mniejsza. Oczywiście trudno prognozować, jak dużo mniejsza. Natomiast Polska skonwergowała znacząco do średniego poziomu Unii Europejskiej. Zatem chociażby z tego powodu te środki będą mniejsze. Inną kwestią będzie to, że Unię Europejską opuszcza Wielka Brytania. W tym sensie rozpocznie się dyskusja na temat przyszłej wielkości siedmioletniej perspektywy finansowej. No i w tym kontekście również pojawiają się, jak wszyscy wiemy, głosy dotyczące tego, jakie środki powinny otrzymać nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, w związku z tym, że niektóre z nich dystansują się od zestawu wartości, które przyświecały Unii Europejskiej, które te kraje zaakceptowały, wchodząc do Unii. Pytam, bo Emmanuel Macron postuluje integrację strefy euro, taką ściślejszą współpracę państw Unii Walutowej, nawet być może z osobnym budżetem, osobnymi instytucjami. Traktować te zapowiedzi poważnie? Jak najbardziej poważnie, i myślę, że bez szczególnego zagrożenia, w tym sensie kraje takie jak Francja, która była założycielem wspólnoty europejskiej i która integrację europejską we wszystkich sferach traktuje niezwykle poważnie, z całą pewnością będą dążyły do zacieśnienia integracji, w szczególności w strefie euro. To będzie najtwardsze jądro integracyjne Unii Europejskiej. Więc nie wydaje mi się, żeby tego należało się obawiać, a tym bardziej nad tym lamentować. Raczej sądzę, że będzie to dla nas, dla pewnej siebie polityki zagranicznej Polski, będzie to znaczące, ale ambitne wyzwanie, jak nawiązać do planów nowego francuskiego prezydenta i jak wpisać naszą politykę zagraniczną i europejską do tego. Jednocześnie przyszłemu prezydentowi nie podoba się na przykład sytuacja, kiedy to fabryka z Francji przenosi produkcję do Polski. No ale zdaje się, że na tym właśnie polega swobodny przepływ między innymi usług, towarów w Unii. Zatem co tak zdenerwowało Macrona? Nie tyle Macrona, co Francuzi, i sądzę, że powinniśmy wykazać tutaj daleko idące zrozumienie, ale od kilkunastu lat ich przemysł delokalizuje się w Europę, w kierunku krajów Europy Środkowej. Przyczyna tego leży w dużej mierze w samej Francji, w tym sensie, że koszty pracy we Francji, w szczególności związane wprowadzą w 2000 roku 35-godzinnym tygodniem pracy, są niezwykle wysokie, wobec czego francuski biznes szuka krajów, gdzie koszty płacy są, pracy są niższe, mm-hmm. i w oczywisty sposób trafia do naszej części Europy. To jest niezwykle ważny element dyskusji we Francji na temat tego, i też przyczyna niezadowolenia społecznego we Francji. Co istotne, zresztą przyszły prezydent zapowiedział uelastycznienie tego tygodnia pracy. Sądząc po wypowiedziach, tak, będzie to zmierzało raczej w kierunku większych swobód dla pracodawców, prawda? Bez wątpienia. To jest, myślę, nieuniknione. Koszty pracy we Francji są uznawane i prezydent Macron również wielokrotnie o tym mówił w kampanii za jedną z głównych przyczyn kłopotów obniżającej się siły nabywczej wynagrodzeń Francuzów i jest to nieuniknione. Nie wiem, czy to będzie prowadziło do zniesienia, zwiększenia tygodnia pracy oficjalnego, czy raczej go znaczącego uelastycznienia, ale jest to nieuniknione. W tym sensie odbierałbym słowa prezydenta Macrona w kontekście delokalizacji przemysłu francuskiego jako naturalną odpowiedź na niepokój milionów Francuzów i związany z sytuacją na rynku pracy, na rosnące nieprzerwanie we Francji od dekady bezrobocie, a nie jako wyraz niechęci do Polski. Kim jest w poglądach gospodarczych Emmanuel Macron? To taki liberał daleki od socjalizmu? Jakby pan go określił? No, trudno jest etykietkować. Nie sądzę, żeby należało go uznawać za klasycznego liberała. Myślę, że takich jest we Francji niezwykle mało. Natomiast myślę, że najłatwiej byłoby go określić jako polityka głównego nurtu i w kwestii polityki europejskiej, w kwestii polityki gospodarczej. Mam na myśli to, że w drugiej turze wyborów francuskich spotkało się dwoje polityków, którzy chcieli wprowadzić znaczącą zmianę we Francji, można powiedzieć, zmienić dotychczasowy system polityczny. Natomiast Macron był tym politykiem, który proponował zmianę. Zmienić relacje z Unią, prawda? Proponował zmianę w ramach dotychczasowych, w ramach przewidywalnej polityki gospodarczej, więc spodziewam się, że raczej jego polityka gospodarcza, ale też europejska będzie używała przewidywalnych narzędzi. Natomiast myślę, że w niektórych wypadkach te reformy spraw gospodarczych, rynku pracy, reformy wewnętrzne we Francji będą szły bardzo głęboko. I zresztą to jest... Macron został wybrany na fali bardzo wysokich oczekiwań co do dokonania tej zmiany. Jeżeli nie dokona, to będzie, jego prezydentura będzie uznawana za niezwykle nieudaną. Za każdym razem przy okazji wszystkich niemalże wyborów w państwach Unii malowana jest taka wizja Unii dwóch prędkości. Często i politycy, no i publicyści do tego wątku się odnoszą, odwołują. To jest realna perspektywa, czy tylko taki straszak polityczny na użytek i wewnętrzny, bo to jest rozgrywane wewnętrznie w wielu państwach, i zewnętrzny? Myślę, że jest to realna kwestia. Oczywiście zaczynając od tego, że ta Europa wielu prędkości, można powiedzieć, w pewnym sensie już istnieje. Część krajów należy do strefy euro, część do nich nie należy, część krajów należy do strefy Schengena, część nie. Takich obszarów jest więcej. No ale sami rozmawialiśmy o tym, że prezydent Macron planuje znaczące zaciśnienie w integracji europejskiej w obszarze strefy euro. Postulował powołanie ministra finansów i spraw gospodarczych strefy euro. Tak. Zatem no jest to, no można się tego spodziewać w pełnym wymiarze i też myślę, że ten kierunek integracji europejskiej, czyli ta groźnie brzmiąca Europa wielu prędkości będzie czymś, co będziemy widzieli w najbliższych latach, z tą pewnością. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wojciech Białożyt, dyrektor zarządzający Visa Europa, jest moim gościem. 21 minut pozostało do 13. Pan Zbigniew komentuje piszący, albo Polska będzie w silnej, bogatej, zjednoczonej Unii w strefie euro pierwszej prędkości, albo sama na własne życzenie będzie na marginesie Europy jak przed 89 rokiem. Przypomnę, kraje strefy euro generują aż 92% całego unijnego PKB. Polska albo będzie w tym gronie, albo będzie na własne życzenie ze złotówką na marginesie Europy. W 5 najbardziej bogatych krajach naszego regionu PKB podawane w USD na głowę, w dolarze, aż 4 kraje mają euro. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Panie Macieju, witam pana. Halo? Dzień dobry. Pozdrawiam dla pana i wszystkich słuchaczy. Witam. Wydaje mi się, że 25 lat trudno jest dogonić kraje europejskie, które rozwijały się przez lat kilkaset. My byśmy chcieli mieć już tak, jak mają ci najlepsi. Ja też bym tak chciał mieć, ale niestety to nie jest takie proste i trzeba na to po prostu zapracować. Natomiast... taniego transportu pochodzącego z Europy Środkowo-Wschodniej. Mało tego, na polskich giełdach transportowych rejestrują się zachodni kontrahenci, widząc, że tutaj mogą znaleźć tanich pracowników. Pan Bartłomiej, witam pana, halo? A może pan Miłosz? Panie Miłoszu, halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo źle się dzieje, jeżeli słyszymy takie maile, jak pan przeczytał, taki sposób myślenia, że 4 kraje mają 90%, czy tam 5 krajów ma 90% i 4 z nich mają euro. One mają euro nie dlatego, że wprowadziły euro. Troszkę inaczej to słuchacz podawał, ale zostawmy ten wątek. Tak, bardziej chodzi o zasadę, że to euro to nie jest euro, które nagle weszło i dało im fantastyczny wzrost gospodarczy, bo one to euro wypracowały przez kilkaset lat tak naprawdę, tudzież kolonializmu, tudzież potem bardzo dobrych gospodarek powojennych. No niestety nasze 40 lat komunizmu zabiło w nas pewien można szczęście nie zabiło myśli technicznej, nie zabiło chęci, ale zabiło w nas, niestety startujemy z pozycji minus 10. I to jest problem, a nie to, czy mamy euro, czy nie mamy euro. Pan Marek, panie Marku, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie chciałem to poruszyć też właśnie to, co przed chwilą przedmówca mówił odnośnie tego. Okazuje się, że w tej chwili to mamy po prostu epokę kolonialną, tylko w innej postaci. Po prostu tamta Afryka czy Azja się wyzwoliła, a nas teraz po prostu opanowały kraje kolonialne. No bo przecież Anglia, Niemcy, Francja to przecież były kraje, Hiszpanie to były kraje, które miały kolonie. I także wygląda na to, że ten przecież, ja sobie prosty przykład, przeliczając drenaż mózgów, jaki robi Europa. 2 miliony ludzi przy wykształcenie, wychowanie człowieka kosztuje w granicach 150 tysięcy, przemnożone to jest 300 miliardów. Myśmy ponieśli kosztów po prostu przy wykształceniu mówi tych ludzi, a oni... kosztach ludzkich. Z uwagi na emigrację pan Zbigniew komentuje: Macron przez swoje ostatnie słowa chce powiedzieć jasno, macie prosty wybór. Albo Polska będzie z nami, albo idźcie sobie. Macron ma rację, jego wypowiedzi są dla dobra przyszłości Polaków, twierdzi pan Zbigniew. Pan Wiesław, panie Wiesławie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja przysłuchuję się audycji i tylko mam jeden komentarz dla jeszcze poprzedniego rozmówcy, gdzie Europa pracowała na to kilkaset lat. Europa jest też przyczyniła się do tego, zachodnia, gdzie my zawsze się upominaliśmy o tę Europę i byliśmy tam, jeżeli tam się coś złego działo, a tylko chciałem przypomnieć, jak Sobieski szedł na Wiedeń, to ten Wiedeń nas za 80 kilka lat później rozebrał w części. Także to tylko taki mój komentarz. 14 minut do 13. Doktor Kazimierz Wójcicki, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. Unia dwóch prędkości jak najbardziej może stać się faktem. To się bardzo zdecydowanie zapowiada, ponieważ kierunek integracji europejskiej związany jest z rozwojem strefy euro. Kraje, które wyrażą zdecydowane zdanie, że do strefy euro nie chcą przystępować, no znajdą się w drugiej lidze. To jest dosyć oczywiste. No, ponadto zachowanie pana Orbana, czy podobne zachowania, które kwestionują pewne podstawowe zasady Unii Europejskiej związane z systemem prawnym, brakiem jakby solidarności z działaniem innych państw, no musi prowadzić do jakichś podziałów, zwłaszcza, że te najsilniejsze państwa europejskie i przede wszystkim Francja i Niemcy, zdecydowane są na pewne działania, można je negocjować, modyfikować w jakiś sposób, ale nie można się wyłamywać z klubu, a jeżeli się ktoś wyłamuje, no to oczywiście spada do członkostwa takiego drugiego gatunku. Ktoś napisał: ręka w górę, kto chce mieć tyle co Francuzi, sąsiadów, imigrantów. Myślę, że wynik takiego sondażu jest z góry przesądzony. Panie Grzegorzu, jeszcze pan. Witam pana, halo. Witam panie Kubo, dzień dobry. Witam słuchaczy. Dziwię się tutaj wszystkim osobom, które tak popierają i myślą, że strefa euro to nam tutaj wszystko zmieni. I dziwię się również temu, że wszyscy słuchają pana Macron i wprowadzenie tej cudownej strefy dwóch prędkości, że to nastąpi i cokolwiek zmieni. Pan Macron nie wprowadzi, ani nikt nie wprowadzi żadnych stref dwóch prędkości, dlatego że to nie będzie im się opłacało. Jeżeli oni zamkną się w strefie euro, to ta strefa euro jest tak mało chłonna. Ona jest nasycona, nie, nie tak. Będą w stanie, nie będą w stanie sami wyżywić się. A po drugie, tutaj odnosząc się do euro, ja ostatnio byłem na Białorusi i nie wiem, czy pan, panie Kubo, czy ktokolwiek ze słuchaczy zdaje sobie sprawę. Niby dyktatura, niby bardzo słaba gospodarka, bo niby słabsza od Polski. Tylko że rubel białoruski kosztuje 2,60. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witam. Halo? Panie Tadeuszu, za 12 minut. Marek, może? Pan Marek, proszę bardzo, panie Marku. Dzień dobry, panie Kubo. To znaczy tak, ja uważam, że przypomnijmy sobie te lata, kiedy pracowaliśmy miesiąc czasu na spodnie dżinsowe i to być może wróci, kiedy się zamkniemy i kiedy nie będziemy euro. Czyli będziemy oczywiście udawali, że żyjemy nie wiem w jakim kraju, czyli u nas, będziemy jeździć w nasze polskie góry, nad polskie morze, w którym już prawie też nie można znaleźć miejsca. I okaże się, że oczywiście, no, cudownie nam się żyje. Jest to taki czysty populizm. Oczywiście euro, oczywiście Europa, oczywiście trzeba też korzystać z tego, ale też trzeba coś dać, moim zdaniem. To pan Marek, bardzo dziękuję. Dziś pytanie, czy Unia dwóch prędkości będzie faktem. Teraz pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam. Halo? Dzień dobry, Tadeusz. Dzień dobry. Wie pan, co ja tak troszeczkę obok tego tematu, tak jak ktoś pan powiedział, mieliśmy 40 lat komunizmu, to na pewno nam nie pomogło w rozwoju, wiadomo jak było, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że te kraje wyżej rozwinięte, bardziej rozwinięte kraje europejskie, wszystkie te, które miały kolonie, wiemy, które tam Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Francja, jeszcze parę innych, proszę pana, i jeżeli one prowadziły takie wsparcie, miały przede wszystkim siły roboczej taniej z krajów okupowanych, surowców. Także ja uważam, że te kraje powinny teraz pomagać tym, no, uchodźcom. I proszę nam tutaj, żeby nie było takiej sytuacji, że Polska czegoś nie chce. Eksploatowali, proszę ich teraz utrzymywać. To tyle. Dziękuję. Pan Tomasz na antenie. Witam. Panie Tomaszu. Dzień dobry, panie Kubo. Chciałem powiedzieć, że że Europa dwóch prędkości, to trzeba ją wprowadzić, no bo to dane statystyczne to mówią, jeżeli niemiecki robotnik wyrabia rocznie 60 tysięcy euro, polski 19, no to już mamy różnicę prędkości. Jeżeli PKB per capita jest 4 razy wyższy w Niemczech niż u nas, no to to już jest same fakty, dane o tym mówią. Za 10 minut 13. Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Unia dwóch prędkości, a nawet wielu prędkości już jest faktem. Mamy integrację strefy euro, mamy strefę Schengen. To są już różne prędkości integracji, w których nie biorą udział wszyscy członkowie Unii Europejskiej. Więc każde dalsze pogłębianie tego typu współpracy, a właśnie do tego dąży wybrany na prezydenta Macron, ma duże szanse realizacji i na pewno w tą stronę Unia Europejska będzie podążać. Myślę, że tutaj pytaniem jest tylko w jakich obszarach najszybciej ta integracja wielu prędkości będzie podążać, które z tych obszarów, czy to będzie polityka obronna i bezpieczeństwa, czy to będzie polityka migracyjna. Natomiast myślę, że fakt już jest, że Unia wielu prędkości już teraz istnieje. No i podobne zdanie mają nasi słuchacze. Dziś na pytanie, czy Unia dwóch prędkości będzie faktem, aż 85% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 15% jest innego zdania. Ponownie na antenie pani dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Wojciech Białożyt, dyrektor zarządzający Instytutu Wizę Europa. Witam pana również. Panie dyrektorze, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Słyszymy się. Pani doktor Bonikowska, cały ten misterny polityczny plan w przypadku przyszłego prezydenta Emmanuela Macrona może zawalić się, jeśli w czerwcu ruchowi En Marche oraz popierającemu prezydenta ruchowi demokratycznemu nie uda się zdobyć większości w Zgromadzeniu Narodowym. Zapewne dziś trudno wyrokować, jaki będzie wynik, bo sondaże dają szansę pół na pół. Jaki pani zdaniem może być wynik? No mnie się wydaje, że głosy mogą się rozłożyć bardzo podobnie jak w pierwszej turze wyborów prezydenckich. One wtedy się rozłożyły mniej więcej na cztery części. Można w uproszczeniu powiedzieć, że no 1/4 głosuje na Republikanów, 1/4 na Lewicę, 1/4 jest szansa, że zagłosuje na partię En Marche i 1/4 na Front Narodowy. Oczywiście to nie da jeszcze finalnych rezultatów w parlamencie, bo system jest tak skonstruowany, że preferuje te partie, które uzyskują najwięcej. Natomiast nie sądzę, żeby to ugrupowanie prezydenckie En Marche, będąc młodym ugrupowaniem, tak naprawdę jeszcze w ciągłej budowie, bez jasnego, przejrzystego programu, bez nawet sfinalizowanych jeszcze wszystkich kandydatów na miejsca w parlamencie, mogło rzeczywiście być ugrupowaniem, które te wybory wygra. Myślę, że to będzie dla nich bardzo trudna potyczka. Wojciech Białożyt, niektórzy słuchacze dziś pytają, dlaczego w Unii państwo, które ma inne zdanie, musi być piętnowane? Dlaczego musi obowiązywać jeden model poglądu na świat? Jeden model poglądu na Unię? Nie wiem do końca, co ma pan na myśli, o którym poglądzie pan mówi, czy o którym mówi słuchacz. Mogę się domyślać, bo to pytanie z listu słuchacza, ale to zapewne w kontekście naszej rozmowy o problemie migracyjnym. Nie, no z całą pewnością nigdy w Europie nikt nie oczekiwał od nikogo jednego poglądu czy jednomyślności we wszystkich sprawach. Raczej ten system europejski jest skonstruowany tak, że poglądy są ucierane i ostateczne decyzje są ucierane. Rzeczywiście w ostatnich latach poglądy niektórych krajów członkowskich rozjechały się znacznie bardziej niż w przeszłości, a problem imigracyjny był tej skali, że w pewnym sensie przekroczył te wszystkie wyzwania, jakie wcześniej miała Unia Europejska, wobec czego trzeba mieć to na uwadze, natomiast no tak jak mówię, problem migracyjny był z całą pewnością, jego skala i to, jak niektóre kraje go odczuły, z całą pewnością no, zmienił nieco dynamikę poglądów na tą sprawę w różnych krajach. Doktor Małgorzata Bonikowska, to co nas łączy, to z pewnością chęć utrzymania sankcji wobec Rosji. Przegrana Marine Le Pen, to żałoba na Kremlu? Ale właśnie specjalnie ta sprawa wcale nas nie łączy, panie redaktorze. Myślę, że w Europie teraz pęknięcia są w bardzo różnych miejscach. Akurat Rosja bardziej nas dzieli